RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 6 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przyniósł rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 27 tysięcy nowych infekcji. Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat. Za chwilę powiemy, jak go uzyskać. Joe Biden coraz bliżej Białego Domu. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w czwartek 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 367 zainfekowanych osób. To najgorsze dane od początku pandemii. Najwięcej nowych zakażeń, niemal 4 tysiące, zarejestrowano w województwach wielkopolskim i śląskim, a na Mazowszu prawie 3 tysiące, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest w tej chwili dość duża akcja testowania mieszkańców Wielkopolski. Mam nadzieję, że to spowoduje, że za jakiś czas tych nowych przypadków będzie mniej. Wtedy te ogniska, które w tej chwili występują, rozproszone co prawda, zostaną przez sanepid dobrze zdiagnozowane, ale także inne województwa. To są bardzo duże liczby, niepokojące, ponieważ jakiś procent tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem niestety trafia do polskich szpitali, a wiemy, że ta pula łóżek kiedyś się ona może wyczerpać, dlatego z wielką troską patrzymy na te nowe ilości zachorowań. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce przeszło 466 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 7 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 177 tysięcy. Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat. Ma to związek z wprowadzeniem przez rząd kolejnych obostrzeń, w tym zdalnego nauczania dla klas 1-3 szkół podstawowych. Rodzice, którzy muszą zostać w domu, by opiekować się dziećmi, dostaną wsparcie w wysokości 80% ich wynagrodzenia. Jak mówi Polskiemu Radiu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, żeby skorzystać z zasiłku, należy złożyć specjalne oświadczenie u pracodawcy. Należy powiadomić swój zakład pracy, składa się informacje do zakładu pracy i to są te czynności, które wykonuje pracownik, chyba że pracownik bezpośrednio prowadzi działalność i rozlicza się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, to wtedy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam stosowny wniosek będzie się też znajdował. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany co najmniej do 29 listopada. Przeciąga się liczenie głosów w wyborach w Stanach Zjednoczonych. W kluczowych stanach, które zdecydują o ostatecznym wyniku, termin podania końcowego rezultatu był już kilkakrotnie przesuwany. Sztab Donalda Trumpa z kolei składa kolejne pozwy sądowe i domaga się wstrzymania liczenia w niektórych stanach i ponownego przeliczenia głosów w innych. O czym specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W najważniejszym dla wyniku wyborów w stanie Pensylwania przewaga Donalda Trumpa nad Joe Bidenem stopniała do 100 tysięcy głosów, a do policzenia jest ich jeszcze 500 000. To głównie głosy z Filadelfii, stąd też przypuszcza się, że w większości są to głosy oddane przez demokratów. W ostatnich godzinach liczenie zostało na krótko przerwane po tym, jak zarówno republikanie, jak i demokraci wnieśli do sądu wnioski w sprawie wykluczenia części obserwatorów. Sekretarz stanu Pensylwanii twierdzi, że do rana polskiego czasu zostaną już podane ostateczne wyniki w stanie, które może przesądzić o wyborach prezydenckich. W Georgii również topnieje przewaga Donalda Trumpa. Różnica między prezydentem a Joe Bidenem to obecnie 13 tysięcy głosów, a do policzenia pozostało jeszcze 50 tysięcy. Republikanie właśnie wnieśli tam wniosek do sądu o wstrzymanie liczenia. Z kolei w Michigan, gdzie ogłoszono już zwycięstwo Joe Bidena, sąd odrzucił wniosek republikanów o ponowne przeliczenie głosów. Republikanie złożyli też wniosek o wstrzymanie liczenia w Nevadzie, gdzie prowadzi Joe Biden. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Obecnie Joe Biden ma 253 głosy elektorskie i do ostatecznego zwycięstwa potrzeba mu jedynie wygranej w dwóch stanach lub w samej Pensylwanii. Donald Trump musiałby z kolei zwyciężyć w czterech stanach, w tym w Pensylwanii. Po raz pierwszy w kilkusetletniej historii tego wydarzenia tegoroczne tradycyjne targi bożonarodzeniowe na krakowskim rynku głównym nie odbędą się. Krakowska Kongregacja Kupiecka odpowiedzialna za tę imprezę poinformowała, że powodem takiej decyzji jest pandemia koronawirusa i stale rosnąca liczba zachorowań w regionie. Jak mówi Wiesław Jopek, prezes kongregacji, decyzja była długo odwlekana, ale w obecnej sytuacji trudno mówić o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym targi i wystawcom. Po tym, co się dzieje w ogóle u nas w Polsce, postanowiliśmy, że nie będziemy w tym roku realizować ze względu na bezpieczeństwo nie tylko nas jako wystawców i organizatorów, ale mieszkańców i wszystkich, którzy by ewentualnie w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. Tradycyjne targi bożonarodzeniowe w Krakowie co roku gromadziły kilkudziesięciu wystawców z Polski i zagranicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże na południu i zachodzie, za to z większymi przejaśnieniami. Miejscami w północnej i wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mrzawki. Na południu i w centrum od 6 do 10 stopni, a na północy od 10 do 14. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Irena Dan, Kuba Sadowski, Piotr Majewski. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Trójka pod księżycem. Czasem bywa sportowa, czasem bywa kulturalna, a dziś będzie muzyczna. No bo najważniejsze, by wszystko trwało, by wszystko się działo, by wszystko było. Nie zawsze na swoim miejscu, ale to, co najważniejsze, powinno wybrzmieć. Trójka pod księżycem, dziś muzyczna. Dziś dominować będzie muzyka lat 80. Ale może o tym za chwilę. Rozpoczęliśmy od utworu Continuum. Kompozycji Jaco Pastoriusa, która wprowadzi nas w ten nocny, taki między dniem a snem troszkę klimat. Klimat, który kiedyś zbudował tą kompozycją Jaco Pastorius, a teraz zinterpretował ją tak pięknie Brian Bromberg. Thank you. Wszystko trwało i następowało po sobie w mądrym i ściśle określonym porządku. Właściwym porządku. Jak już wspomniałem, dziś w audycji dominować będą nagrania, które powstały w latach 80., a które także i dziś, po prawie 40 latach, brzmią świeżo i atrakcyjnie. W rolach głównych David Sanborn, Al Jarreau, Quincy Jones, Pat Metheny. Ale zaczynamy od Davida Sanborna i muzyki z wydanej w 1984 roku płyty Straight to the Heart, która temu znakomitemu arciście przyniosła wiele zaszczytów oraz niekwestionowaną pozycję króla muzyki fusion. No, myślę, że z takimi muzycznymi emocjami ciężko nam będzie dzisiejszej nocy zasnąć, przynajmniej do drugiej, do momentu, kiedy będziemy razem. Hideaway to kompozycja Davida Sanborna, a album, z którego pochodzi słuchana przez nas muzyka, notabene album nagrodzony w 1986 roku statuetką Grammy, nosi tytuł Straight to the Heart, dokładnie tak jak kompozycja Markusa Millera, basisty, który był przy okazji producentem tej płyty. We'll be right back. Za nami już fantastyczny i instrumentalny popis Davida Sanborna, zarejestrowany na płycie Straight to the Heart. Za kilka minut, obiecuję, powrócimy jeszcze do tej płyty, ale teraz Al Jarreau. We got by. winter wishes, wait till June. We brighten July with that hot dog bun. Tell your mama you're with Sue, baby. You bring some beans and I will find the wine. Them neon lights will brighten too. And sneaking back home with this girl named Joe, I heard it down to say I do. And instead my first man shouted in the eye, oh, but we got by. We got by. Oh, we got by. Lord knows we got by. Sometimes I sing. Belly full, y'all, and finally is that bicycle working, praying June to June, and mama's got LA gleaming in her eye. Oh, and we got back, we got back. Lord knows we got back. See, we kept on walking and talking and hopping and wooing and cooing and wooing, loving and tugging and hugging and rubbing and sugging and bugging, laying, praying, swaying, lifting and fretting and getting, begetting, lying and flying and trying and dying and sighing. Didn't we get there? Bye. Bye. Thank you, Mama. Provided. Thank you, Papa. Causing me to tremble. Spirit i We Got By. Tak się zasłuchałem. Algeroi, dwa przepiękne utwory z płyty wydanej w 75 roku. To właśnie tą płytą Algero zawojował serca milionów, głównie jazz fanów, ale potem już w latach 80. stał się jedną z większych gwiazd muzyki R&B, pop i fusion. A to dzięki między innymi tak pięknym i niezapomnianym kompozycjom, jak właśnie ta. Algero, David Sanborn i Since I Fell For You. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know so, and still I know I can't get out of my heart. my love, and now you've gone. Since I fell for you, my life has been such misery and pain. I guess I'll never be the same. Since I Fell For You, Bob James, David Sanborn, Al Jarreau, Since I Fell For You, odkąd Cię pokochałem, świat nabrał zupełnie nowych barw. Zmienił się zupełnie. A teraz, zgodnie z obietnicą, wracamy do płyty Straight to the Heart Davida Sanborna, fantastycznego albumu, w którego nagraniu brali również udział tak wielcy i uznani artyści, jak chociażby gitarzysta Hiram Balog, keyboardzista Don Gralnik, trębacz Randy oraz saksofonista Michael Breckerowie. Słowem, same gwiazdy. A jak już powiedziałem, producentem tego superalbumu był basista Marcus Miller. instrumentalista, którego w 79 roku w zespole Aretha Franklin dostrzegł sam Miles Davis i od tego czasu Marcus stale już współpracował z Milesem, z pewnością wnosząc bardzo duży wkład, no głównie brzmieniowy, ale także i kompozytorski we wszystko to, co prezentował w latach 80. i co pozostawił nam jako swój muzyczny testament niezapomniany Miles Davis. Między innymi również na płycie Tutu, ale to za chwilę. Posłuchamy także płyty Tutu, bo już teraz Run for Cover, utwór, w którym zarówno Sanborn, jak i Miller wznieśli się zdecydowanie ponad przeciętność.